Zeg, de bezem moet er met zaak. Efficiëntie kan beter, overhead moet omlaag. Nog suggesties? Kruisingaap.nl. Kruisingaap.nl? Ja, die hebben bakken, stellingen, steekwagens, rolcontainers, alles. Maar wat heb ik daaraan? Je wilt je bedrijf toch opruimen? Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met één druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. Heeft Kruisingaap.nl ook verhuisdekens? Ja. Oh, en stapelrekken? Ook. En meubelhondjes? Nee, die hebben ze niet. Serieus? Ja, natuurlijk wel. Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Heldere teksten voor uw organisatie? Klinkende Taal. Een product van Lo van Eck. NPO Radio 1. VPRO. Of begint de verandering in Servië? Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Een week of twee geleden hadden we het hier over Slowakije, waar het afgelopen jaar massaal gedemonstreerd werd tegen corruptie. In Boedapest werd in december nog wekelijks gedemonstreerd tegen de regering Orbán. In Polen won de oppositie bij de laatste verkiezingen in bijna alle grote steden. Er zijn mensen die een kentering zien in de tendens van de afgelopen jaren, waarin autocratische, conservatieve regeringen of domweg corrupte politici in de voormalige Oostbloklanden aan de macht kwamen. En nu wordt er ook in Servië al 10 weken achter elkaar in steeds meer steden gedemonstreerd tegen wat de protesterenden het steeds autoritairdere bewind van president Aleksandar Vučić noemen. Straks de analyse. En we gaan vissen in Senegal, onder meer. Tot 19:30 in Bureau Buitenland. Maar eerst dit. De politie in Nicaragua, die onder leiding staat van de president Daniel Ortega, heeft nauwe banden met de paramilitaire groepen die in dat land verantwoordelijk zijn voor honderden doden. Dat vermoeden was er al, maar onderzoekscollectief Bellingcat heeft het nu ook bewezen. Vanmiddag maakte Bellingcat dat onderzoek openbaar. En bij mij in de studio zit Nicaragua-kenner Julienne Wegels van het Latijns-Amerika Studiecentrum, CETLA. Goedenavond, Julienne. Goedenavond. Wat heeft Bellingcat precies onderzocht? Bellingcat heeft precies de relatie tussen de paramilitair en de politie geprobeerd te onderzoeken door wapens te identificeren. Dat is natuurlijk hun specialiteit aan de ene kant. En aan de andere kant te kijken of ze bijvoorbeeld embleems van politieuniforms konden terugvinden tussen de foto's van de paramilitairen. En om te kijken of de wapens die de paramilitairen gebruiken dezelfde zijn als die de politieagenten ook hebben gebruikt. Ja, en waarom is die rol van paramilitairen en die connectie met de politie zo belangrijk? Wat hebben ze gedaan? Nou, de paramilitairen die zijn heel erg actief betrokken geweest bij wat Operación Limpieza of de operatie Schoonmaak genoemd wordt. Dat is na afloop, of eigenlijk ten beëindiging van de protesten op hele harde hand halverwege vorig jaar. Nadat er daar protesten waren begonnen in april. Om de barricades en de wegversperringen die de demonstranten hadden opgericht op te ruimen, dus schoon te maken, zijn niet alleen politieagenten ingezet, maar ook paramilitaire groepen. En daar werd eerst van gedacht dat voornamelijk was omdat de politie niet voldoende capaciteit had. Er zijn maar ongeveer 14.000 politieagenten in Nicaragua. Mm. Maar blijkt na afloop nogal wat ordentelijker te zijn gebeurd, of meer expres te zijn gebeurd dan in eerste instantie bleek. En dat merk je eigenlijk ook uit de uitspraken van Ortega over wie deze paramilitaire groepen zijn. Hij ontkende eerst het bestaan ervan. Hij ontkende dat. En daarna zei hij dat ze gefinancierd werden door de Verenigde Staten. Oh. Dus hij beschuldigde ze eigenlijk van dat het een infight was tussen de andere kant. Vervolgens ging hij over op een discours dat het vrijwillige politieagenten waren. Nu blijkt, na declaraties van de politiecommissaris, de hoofdpolitiecommissaris, dat er, en dat is een quote, reguliere politieagenten in burger tussen de paramilitairen opereerden. En heeft Bellingcat dat kunnen bevestigen? Je zei, ze hebben gekeken naar wapens en naar uniformen en naar emblemen van de politie. Wat hebben ze gevonden? Nou, ze hebben grote overeenkomst gevonden tussen de wapens die gebruikt werden. En dit zijn ook allemaal militaire wapens. Dus die hebben grote impact gehad op bij het bestrijden van de protesten. Er zijn ook wapens veel slachtoffers gemaakt. Veel slachtoffers dat, gemaakt, ja. Zeker. Ja. Er zijn meer dan 300 doden gevallen hierbij. Ja. Het belangrijke wat hieruit bewezen wordt is eigenlijk een technische ondersteuning bij alle getuigenissen die al opgenomen zijn geweest door verschillende mensenrechtenorganisaties die in Nicaragua onderzoek hebben gedaan naar de toedracht van de protesten. Mm-hmm. En de repressie hiervan. En vormen daarbij eigenlijk een onderdeel van een steeds groter wordende bewijslast tegen Ortega en zijn regering. Dus het is niet zozeer, want ze hebben dat weer op de gebruikelijke Bellingcat manier gedaan. Hè? Al het beeldmateriaal wat ze in openbare bronnen konden vinden, vanuit verschillende hoeken, precies gelokaliseerd en gekeken wie staan erop, hoe zien ze eruit. En dan zie je soms gewoon agenten in uniform of een embleem op hun schouder tussen groepen van zogenaamde vrijwilligers, paramilitairen. Ja, ja, precies. En nadeel wat Bellingcat heeft laten weten is dat het heel moeilijk was om de mensen zelf precies te identificeren, omdat zowel de paramilitaire groepen als de politie, de oproerpolitie die actief was, gezichtsmaskers droegen. Mm-hmm. Dus daarom is het, zijn ze eigenlijk gaan kijken naar wat voor wapens gebruikt zijn, wat voor embleems en op welke plekken zijn ze actief geweest om te kijken hoe die relatie bevestigd kan worden zonder dus gezichtsherkenning op dit moment. Dus wat we nu eigenlijk weten is dat al dat geweld wat er vorig jaar is geweest bij die demonstraties, die eerst tegen een bezuiniging op sociale diensten ging en later gewoon tegen Ortega, de president, ging, dat allemaal georganiseerd is door de staat. Ja. Nou was dat vermoeden al heel erg sterk. Hè? Wat kunnen we nou met deze extra informatie van Bellingcat? Wat kunnen jullie ermee? Of wat kunnen mensen in Nicaragua ermee? Hoe is er in Nicaragua op gereageerd? Nou, in Nicaragua is dit op dit moment aan het spreiden als een lopend vuurtje. Dus het wordt heel positief opgepakt in de media. Natuurlijk niet door de pro-regeringsmedia. Daar heb ik nog geen berichten in zien verschijnen. Maar het wordt gezien als opnieuw internationaal bewijs op een degelijke manier onderzocht van wat Nicaraguanen al lang weten. Dus ze zijn hier vooral heel blij mee, omdat het nogmaals aan de internationale community laat zien waar de verantwoordelijkheid voor het bloedige neerslaan van de protesten ligt. En dat is voor de Nicaraguanen het allerbelangrijkst. Ja, nou is de positie van de zittende president, meneer Ortega, en zijn vrouw, dat zijn eigenlijk de twee figuren waarop het protest zich voornamelijk richt. Hè? Ja. Die was al vrij geïsoleerd in Latijns-Amerika en omringende landen ten opzichte van de Verenigde Staten. Lijkt een beetje op de positie van de Venezolaanse president Maduro. Wat betekent dit verder voor zijn positie? Heeft hij al gereageerd hierop? Hij heeft hier nog niet op gereageerd en hij zal hier waarschijnlijk ook niet op reageren. Wat we de afgelopen weken hebben gezien, nadat dus de politiechef bijvoorbeeld had gezegd dat er actieve politie meedeed aan de paramilitaire groepen, of dat er zelfs orders vanuit de politie gegeven werd, is daar verder helemaal niet op gereageerd. Dus wat de regering zelf vooral probeert te doen, is het in stand houden van een soort van parallele werkelijkheid, waarin zij het hebben over een wet van verzoening. En eigenlijk proberen te doen alsof alles in het land weer terug naar normaal is. Maar dat is een van de dingen die is gebeurd de afgelopen weken, is dat de hervorming op de sociale zekerheid, die vervolgens na de protesten werden teruggedraaid, zijn weer ingevoerd door Ortega. Gewoon hoppa. Opnieuw ingevoerd zonder inspraak van niemand. Dus eigenlijk wat werd gezien als een manier van hem om toch te proberen de protestanten tegemoet te komen, is gewoon weer teruggedraaid. Een ander feit is dat er nog steeds mensen gearresteerd worden. Dus ook al is de politie en de paramilitairen gestopt met doden, ze patrouilleren nog wel de wijken. En ze zijn nog steeds mensen aan het oppakken voor deelname aan de protesten. Ja. Nou. Dus waar gaat dit heen? Want ik las ook dat een tot nu toe belangrijke bondgenoot van Ortega, ik geloof dat een hooggeplaatste rechter was, een oude kameraad van hem uit de Sandinistische revolutie, dat die afgetreden is en afstand neemt van het regime en zegt, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. En als jullie zo doorgaan, regime, met dit soort onderdrukking, dan gaat de tegenstander zich ook bewapenen en dan wordt het een burgeroorlog. Ja, het is in toenemende mate zijn er mensen binnen de partij, binnen de Sandinistische partij, die zich afkeren van het handelen van de regering. En dat zien we ook binnen de politie zelf, waarin mensen natuurlijk ook gedeserteerd hebben. Vooral van deze rechter is het heel belangrijk geweest dat hij is opgestapt, omdat dat een enorme klap is geweest voor de regering aan hun imago. Ze hebben daar heel moeilijk een antwoord op kunnen formuleren. Want deze man die weet alles van de regering. Alle spelletjes, alle corrupties, alles. Want hij heeft jarenlang geholpen om dat natuurlijk in de doofpot te houden. Een belangrijk onderdeel van wat hij ook identificeerde is dat de zoektocht naar demonstranten en oppositieleiders vanuit het presidentiële huis wordt georgestreerd. En dat de rechtszaken die op dit moment lopen tegen de meer dan 700 politieke gevangenen, dus ook van bovenaf worden opgelegd. Waarbij men niet uit de weg gaat om aantijgingen te verzinnen en getuigenissen te verzinnen. En bewijs tussen haakjes aan te leveren. En deze protesten tegen het Nicaraguaanse recht in achter gesloten deuren te houden. Kortom, vooralsnog escaleert het in Nicaragua. Ja. Dankjewel. We gaan naar hoe klinkt de stad waar onze correspondenten wonen en werken? Welk geluid is specifiek? En welk verhaal komt nooit in het nieuws? In onze serie Sounds Off gaat verslaggever Aida Grovesteins naar het strand van de Senegalese hoofdstad Dakar en bezoekt de vissers. Overal op de stranden van Dakar hoor je de motoren van kleine houten vissersboten. Dakar ligt op het meest westelijke punt van West-Afrika. Op een schiereiland omringd door de Atlantische Oceaan. Oh, Julie! Hey. 'S Ochtends vroeg vertrekken de meeste vissers om de zee op te gaan. Daar blijven ze dan de hele dag om hun netten uit te gooien. De concurrentie met grote industriële vissersboten uit het buitenland is enorm. Vooral boten uit de Europese Unie, China en Rusland maken zich schuldig aan overbevissing en illegale visserij. Aan het einde van de dag trekken de vissers hun bont beschilderde boten weer het strand op. De vis wordt daar direct verhandeld en in grote kratten met ijs gegooid. Op de stranden kan je 's avonds bij de vissersvrouwen al terecht voor allerlei soorten verse vis en schaaldieren. Al dus Aida Grovesteins aan het strand in Dakar. Auslandsbureau. Foreign Desk. Bureau Buitenland. Zo klonk het zaterdag in de straten van Belgrado, de hoofdstad van Servië. Want daar in Servië wordt namelijk al weken geprotesteerd tegen president Vučić. Volgens de demonstranten is Servië onder zijn leiding een totalitaire staat aan het worden, waar geen enkele ruimte meer is voor een tegengeluid. Oppositieleden en kritische journalisten worden afgetuigd of opgepakt of erger. Bij mij in de studio is Geert Lutijn, Balkanhistoricus en zelfgetrouwd met een Servische. Toch? Goedenavond. En nog niet getrouwd, maar inderdaad, mijn vriendin komt uit Servië en we zijn van plan te gaan trouwen. Jullie zijn van plan. Oké, hoe lang gaat het nog duren? Volgend jaar verwacht ik. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor de familie in Servië? Leeft dit conflict, wat nu al 10 weken gaande is, althans er wordt al 10 weken gedemonstreerd, leeft dat onder de familie? Ja, zeker. Daar wordt over gesproken. En dat is absoluut iets wat een thema is. Ik denk dat bij veel mensen zo is in Servië, dat iedereen wel weet wat er iets aan de hand is. Alhoewel, ja, het hangt er vanaf hoeveel mensen naar de staatstelevisie kijken. Ja. En of je ook nog van andere mensen wat hoort. Want worden er op de staatstelevisie geen beelden uitgezonden van die demonstraties? Nee, op de staatstelevisies wordt... Helemaal niets? Nou, er wordt af en toe een bericht gegeven. Maar daar wordt dan enorm... overdreven dat er eigenlijk vrij weinig mensen komen of dat ze niet zijn komen opdagen. Kortom, er wordt over gelogen. En hoeveel mensen lopen er in die demonstraties? Tienduizenden. In België lopen er tienduizenden, maar de protesten zijn inmiddels ook naar andere steden in het land overgeslagen. Dus ik denk door het hele land zijn er minstens 20 steden wordt gedemonstreerd. Ja, die protesten die begonnen ongeveer 2 maanden geleden, hè, begin december. Naar aanleiding van wat ook weer precies? Op 8 december was de eerste demonstratie. Dat kwam nadat Borko Stefanovic, een oppositiepoliticus, die was in elkaar geslagen en... Die hield op een persconferentie liet hij zijn bebloede t-shirt zien. En vervolgens werd dat het thema van de demonstraties. Daar werd stop de bebloede t-shirts. Dat was het eerste thema. Vervolgens heeft Vucic op die eerste de president Vucic heeft op die demonstraties gereageerd. En die zei, al gaan er 5 miljoen mensen de straat op, dan nog ga ik hier niet in op de wensen van deze demonstranten. Wat ertoe heeft geleid dat de volgende demonstraties 1 van 5 miljoen zijn genoemd. Ja. Dat is de achtergrond. Ja, en die 5 miljoen wordt misschien nog niet gehaald, hoewel het inmiddels in zo'n 20 steden wekelijks plaatsvindt. Wie demonstreren er? Nou, in eerste instantie zie je veel studenten. Maar je ziet ook wel veel andere mensen die meegaan doen. Kortom, het wordt breed gedragen. En de demonstratie wordt geleid door een protestgroep. Maar is eigenlijk nog niet zo heel erg ver georganiseerd. Je ziet vooral dat mensen de social media gebruiken om het te organiseren. En willen ook niet dat het protest wordt overgenomen door oppositiepartijen bijvoorbeeld. Nee, wat willen de demonstranten? Die willen dat er opnieuw dat er de persvrijheidssituatie verbetert. Die willen dat er onderzoek wordt gedaan naar het geweld wat er tegen politici is gebruikt en tegen journalisten. Dat gaat ook over eerdere incidenten die er zijn geweest, hè, het afgelopen jaar. Ja, absoluut, absoluut. Er is een campagne van intimidatie gaande, absoluut, tegen politici en journalisten met name. En je ziet dat geweld kan weliswaar niet direct naar de regering worden teruggeleid. Maar het is wel duidelijk dat de regering weinig aan gelegen is om dit soort geweld te stoppen. En dat ze dit dus ook min of meer toestaan. Ja. Nou, hadden we het net over Nicaragua, waar het begon met protesten tegen bezuinigingen op sociale voorzieningen en al heel snel escaleerde. Ook door de repressie in protesten tegen Ortega in dat geval. Ja. Hoe gaat dat hier? Ontwikkelt het zich ook in de zin van we willen meer persvrijheid en nu Vucic moet weg? Wat voor ontwikkeling zit erin? Ja, absoluut. Nou, het protest heeft zich nu helemaal tegen de regering gericht. En die willen dus ook dat Vucic weggaat. Alleen ze beseffen wel dat er meer moet gebeuren. En dat ook de oppositie bijvoorbeeld een alternatief moet gaan bieden. Wat de afgelopen jaren wel eens een beetje afwezig is geweest. Vooral verbrokkelde oppositie. Hè? Verbrokkelde oppositie. En waarbij ook Vucic heel slim is geweest door... te zeggen dat hij ook pro-Europees is. Of hij dat daadwerkelijk is, dat valt te betwijfelen. Maar hij heeft het in ieder geval, zo zegt hij dat vaak. En hij werkt ook samen met Europese politici. Maar tegelijkertijd weet hij ook op de juiste momenten nog een nationalistische toon aan te slaan. Ja. En wordt Vucic hier zenuwachtig van? Want ik lees ook dat in peilingen zijn partij nog steeds op ongeveer 54% van de stemmen kan rekenen. Dat is niet gering. Ja, nee, ik denk inderdaad dat het is zeker nog niet zo dat er een nieuwe revolutie gaande is, zoals in 2000 tegen Milosevic, daar moet nogal wat voor gebeuren. Op het moment is het zo dat, de regering, dat er inderdaad in prognoses, als er nieuwe verkiezingen zouden zijn, dat die waarschijnlijk door Vicic ook zouden worden gewonnen, omdat hij dus de media zo in zijn macht heeft. Mm. En heel veel mensen kunnen worden beïnvloed door middel van met name de televisie. Dat zorgt ervoor dat veel oudere mensen ook nog hun vertrouwen in Vucic houden. Want is het een generatiekwestie ook? Ik denk het wel. Ik denk dat je toch ziet dat een oudere generatie makkelijker te beïnvloeden is. En dat een nieuwe generatie zich meer weten te informeren via social media. Want ja, als je dus televisie kijkt, dan krijg je dus elk kwartier krijg je ongeveer een nieuwsbericht. Wat dan eigenlijk propaganda voor Vucic is. Mm-hmm. En die oppositie, leert die er iets van? In de zin van dat ze misschien wat meer gaan samenwerken om te proberen ook een blok te vormen tegenover de zittende regering? Ja. Daar zijn ze wel mee bezig. Maar veel van die oppositie die komt ook uit nog voorgaande regeringen. Dus voor 2012, die regering die had ook geen sterk antwoord op economische vraagstukken. Mm. En werd ook beschuldigd van corruptie, ook door Vucic onder andere. Voor een deel was dat gelogen, voor een deel was dat ook wel waar. Dus dat maakt het heel gecompliceerd voor mensen. En dus wachten op een nieuwe generatie die opstaat, die een alternatief gaat bieden. Nieuwe generatie politici ook. Ja. En als het dan gaat over economisch perspectief, nou ja, dan wordt er natuurlijk naar het Westen gekeken. In het geval van Servië, naar de EU. Wat voor rol speelt de EU? Nou, de EU heeft tot nog toe eigenlijk vrij weinig gedaan aan de. Of wij vrij weinig aandacht besteed aan de protesten die er gaande zijn. En werkt op veel terreinen samen met Vucic. Dus eigenlijk lijkt het erop dat de EU zich een beetje terugtrekt uit dit soort binnenlandse aangelegenheden. En dat ze eigenlijk blij zijn dat ze met Vucic kunnen samenwerken en misschien een deal over Kosovo maken bijvoorbeeld. Is het zo dat, want er wordt op dit moment onderhandeld over een definitieve deal tussen Servië en Kosovo. Is het zo dat de EU dat belangrijker vindt dan bijvoorbeeld proberen die oppositie in Servië een steuntje in de rug te geven? Daar heeft het alle schijn van op het moment. En ik denk, er zijn wel wat verschillen daarin. Als je kijkt naar mensen in het Europees Parlement, die zijn vaak wat meer in staat om mensen die niet aan de macht zijn direct ook te ondersteunen. Dus in het Europees Parlement zal er wel enige steun zijn voor oppositiefiguren. Maar als het gaat om samenwerking met, wordt over het algemeen met de regering samengewerkt en niet met de oppositie. Oh. Dus dat is. Wat kunnen de gevolgen van zo'n strategie zijn? Ik bedoel, onlangs was er een vrij luidruchtig bezoek van Vladimir Poetin ook aan Servië. Maakt dat het voor de EU niet ook complexer? Is er ook een angst dat Servië toch weer afdrijft van de EU? Ja, ik denk dat die angst er wel is. En misschien is dat maar goed ook. Dat we toch een beetje motivatie hebben om ook de mensen in Servië wat dat betreft te blijven ondersteunen. Ik denk dat er nog steeds grote steun is vanuit de bevolking voor Europese integratie. En dat moeten we vooral zo houden. Maar dat betekent ook dat de Europese Unie moet dragen aan een beter politiek klimaat. Ja. Aan democratie. En je zei het al, die steun voor Vucic is nog steeds vrij groot in het land. Mede doordat hij de media beheerst. Maar betekent dat ook dat hij zich er niks van aantrekt van die protesten? Nou, hij is daar wel altijd heel erg mee bezig. Ik denk dat hij is nu ook met een nieuwe campagne begonnen. En ik sluit ook niet uit dat hij nieuwe verkiezingen uitroept om dan weer zijn eigen positie te versterken. Doordat hij dus die media zo in zijn macht heeft, kan hij dat ook doen. En wat houdt die nieuwe campagne in? Ja, die nieuwe campagne die gaat erover dat hij eigenlijk het hele land doorreist. En zijn allemaal projecten heeft door het hele land. Waarbij hij zegt, dit heb ik gedaan voor het land. En dat hij dan vooral veel supporters optrommelt. Vaak ook is dat dan ook een verplichting als je bijvoorbeeld bij een bedrijf werkt of iets. Dat gesteund wordt door zijn regeringspartij. Ja, dus de roep is om meer persvrijheid sowieso, meer democratie, meer politieke vrijheid in het land. Maar er zit een man die de media beheerst en die dat tegenhoudt. Ja, waar zit de deur? Nou ja, ik denk dat het belangrijk is dat er ook internationale druk op de ketel komt. En dat er ook duidelijk wordt dat niet alles zomaar gepikt wordt in Europa. Want ik denk dat deze demonstraties zeer belangrijk zijn. En dat het een goede aanzet is. Maar er moet nog veel gebeuren. En dat zal ook moeten gebeuren met druk van buitenaf. Dat hebben we gezien bij toen Milosevic in 2000 werd verjaagd. En dat zal nu niet anders zijn. Ik dank je zeer. Geert Lutijn, Balkan-historicus, over de politieke onrust in Servië. En dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen Kunststof met Jelly Brouwer. En zij ontvangt daarin fotograaf Isabella Roosendaal, die al meer dan 10 jaar jagers uit verschillende culturen volgt. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Mariel Hageman. De Mexicaanse drugsbaas Guzman met de bijnaam El Chapo is in de Verenigde Staten schuldig bevonden aan alle 10 aanklachten tegen hem. De straf wordt later bekend. Guzman was jarenlang de leider van het beruchte Sinaloa-kartel dat miljarden verdiende aan drugshandel en verantwoordelijk was voor vele moorden. In 2017 werd El Chapo uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Minister Dekker moet het privatiseringsplan voor Holland Casino aanpassen. Bij de behandeling in de Eerste Kamer bleek dat er geen meerderheid voor is. In de kabinetsplannen is ruimte voor 2 nieuwe casino's en het legaliseren van online gokken. De senatoren vrezen dat er meer gokverslaafden komen. Journalist Ans Boersma wist volgens het Openbaar Ministerie dat haar Syrische ex-vriend zich bezighield met terreur. Dat zou blijken uit afgeluisterde gesprekken. In de rechtszaak tegen de 33-jarige Syriër bleek dat zowel hij als Boersma lang zijn afgeluisterd. De journalist werd vorige maand Turkije uitgezet omdat ze haar ex-vriend zou hebben geholpen met valse papieren. En de Belgische luchtverkeersleiders gaan morgen staken. Vanaf 10 uur vanavond stijgen en landen er 24 uur lang geen vliegtuigen. De vakbonden hebben een nationale staking uitgeroepen omdat het loonoverleg met de werkgevers is mislukt. Er zijn ook acties bij het openbaar vervoer, de post en een aantal grote bedrijven. ANWB verkeersinformatie. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de Wijkentunnel dicht. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en de Wijkentunnel staat 4 kilometer file met een half uur vertraging. Het verkeer moet daar omrijden via de Velsertunnel over de A22. Op de A12 Utrecht richting Den Haag is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Woerden en Bodegraven 20 minuten oponthoud. 2 rijstroken zijn daar dicht. Nadenken over je pensioen kan natuurlijk later. Maar later heb je het al zo druk. Want later ga je voor jezelf beginnen. Je gaat later ook pianoles nemen. Oh, en je gaat op wereldreis. Tip van Egon. Met geld voor later kan je vandaag beginnen. Doe de goed met geldtest op egon.nl/goedmetgeld. Egon. Iedereen goed met geld. Ondernemen. Dat is in je bedrijf werken, aan je bedrijf werken, personeel managen en altijd een stapel administratie. Wij van MKB Brandstof maken dat een stukje makkelijker. Gun jezelf het gemak van digitale verwerking van je brandstofadministratie. Met de autopas van MKB Brandstof. Voor tanken, carwash en parkeren. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. De autopas van MKB Brandstof. Onmisbaar voor iedere ondernemer. Voor tanken, carwash en parkeren. Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja, ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Of je nu per ongeluk die dure vaas bij oma laat vallen, of je dochter een hartje in de auto van de buurman krast. Mooi hè, buurman? Met de Ora aansprakelijkheidsverzekering zijn jij en je gezin goed verzekerd. Aansprakelijkheid zonder gedoe. Dat is verzekeren zonder paarse krokodillen. Ora, direct geregeld. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als business edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. NPO Radio 1. NTR. Dan. en heren, goedenavond. Onze gasten is een fotografe die sinds 2007 jagers volgt over de hele wereld. Van de Hoekse Waard tot de Amazone en alles wat daartussen ligt. En niet alleen als toeschouwer, want zij volgde een jachtopleiding en leerde wild slachten en bereiden. Isabella Huns, nu in het Fotomuseum in Den Haag. Hier is Isabella Roosendaal. Kunststof. Uw presentator is Jenny Brouwer. Ik heb in de afgelopen dagen al twee keer de verwarring meegemaakt dat mensen denken dat jij Isabella Huns heet. Ja, dat is logisch. Niet als je expositie zo titelt. Zou zomaar kunnen, ja, Isabella Huns. Het is best een gangbare naam, ja. Maar het is Isabella Roosendaal. Je bent gehard geraakt door je stiefvader, die is gynaecoloog. Ja, gehard en geenthousiasmeerd. Leg eens uit. We duiken er meteen in. Ja, natuurlijk. Ja, nou, ja, als je, hij was mijn stiefvader sinds ik 3 jaar oud ben. Dus ik heb het van heel jongs af aan. Werd er heel openlijk gepraat over bloed en lichamelijke functies. En ik vond dat waanzinnig interessant. Als maar hoe dan? Aan tafel? Of wat? Ja, juist aan tafel. Want dat was een werkende man. Dus die zag, dat is wanneer we hem zagen. Dus voor mij is ook dat hele idee van dat je dat... je eetlust verliezen, dat hoort er niet bij. Nee, dat ken jij niet. Ja. Maar dan had hij verhalen wat er die dag weer voorgevallen was, ja, op de snijtafel. Ja, wel natuurlijk binnen de perken van de patiënten zijn nooit. Daar ging je niet lacherig mee om. Maar het was. Ik vond het zo mooi als hij vertelde hoe zo'n procedure ging. Dat hij. Het wordt wel meteen heel grafisch, maar hij heeft ooit aan me uitgelegd. Hoe een keizersnede in zijn werk gaat. En dat gebeurt helemaal niet met een mes. Dat is voor een deel. De eerste sneden worden met een mes gemaakt. Ja. En vervolgens wordt dat weefsel wordt gescheiden door het scheuren met de handen. Omdat op die manier de cellen op de natuurlijke plek afbreken. En het veel mooier geneest. Dat meen je niet. Ja, en heel veel mensen worden helemaal akelig als je zoiets vertelt. Maar ik vind dat waanzinnig mooi. Ja. Dat gegeven van hoe het menselijk lichaam in elkaar zit. Hoe de natuurlijke wereld in elkaar zit. En ja. Dat maakte dus echt indruk op jou, ja, als jong meisje al. Ja, zeker. En jij ging vervolgens ook anders in het leven staan daardoor. Want een muis die gegrepen werd door de huiskat. Daar wist jij dan ook wel raad mee, Isabella? Ja, er was altijd een nieuwsgierigheid naar de natuurlijke wereld. En ik heb heel veel Midas Dekkers gelezen als kind. En, dus die haalt ook meteen de romantiek eraf. En vervangt het met nuchtere, realistische gevoel voor humor. Als mijn kat thuis kwam met een muis, dan pakte ik een mes uit de keukenla en dan ging ik operaties spelen in de achtertuin. Nee, echt. Ja, ja. En wat vonden je ouders daar dan van? Oh, die keken niet op of om. Nee hoor. Dat is gewoon Isabella die eventjes een muis te grazen had. Als ik mijn handen maar was, dan was het goed. En toen werd je fotograaf. Wat heb je dan niet overwogen om chirurg te worden of bioloog? Ik heb wel vroeger overwogen om dierenarts te worden. Natuurlijk, als kleinkind is dat een van die standaard dingen die voorbij komen. En ik heb ook. Ik ben fotograaf geworden. Iedereen in mijn familie heeft zo'n beetje wel de kunstacademie gedaan. Mijn stiefvader was de uitzondering. Maar mijn vader is kunstenaar, mijn broer is kunstenaar, mijn stiefbroer heeft kunstacademie gedaan, mijn moeder heeft kunstacademie gedaan. Dus ik wilde heel rebels, wilde ik rechten gaan studeren. Ik ga het anders doen. Maar ik heb toen rondleiding gekregen daar aan de UvA. En ik vond dat zo'n gortdroge, specifiek aan de rechtenafdeling, dat ik toen heel snel naar de kunstacademie ben gerend. Zoals je broer, je stiefbroer, ja, en je moeder. Ja. Precies. Ja. En, dus jouw stiefvader was eigenlijk een vreemde eend in de buiten, ja, begrijp zeker. Ik nu. Ja. Ja. Het draaide om kunst. Ja. Goed, we spreken zo over hoe jij je 10 jaar lang hebt verdiept op alle mogelijke manieren in de wereld van de jacht. En vanochtend las ik de krant en dacht, dit moet ik even aan jou voorleggen. Een heel triest verhaal. Iedere dag zijn er wel, ja, altijd een paar trieste verhalen over hoe de wereld eraan toe is. Zeker als het over ons klimaat en onze natuur gaat. En schokkende, verontrustende verhalen. Vandaag over de enorme afname, hele snelle afname staat daar, van het aantal insecten. Dat is natuurlijk een, ja, verhaal dat al wel vaker verteld is. Alleen is er nu een onderzoeker die wereldwijd alle onderzoeken bij elkaar heeft opgeteld. Ja. En het is een zeer verontrustend verhaal. Maar wat ik vooral interessant vind om met jou te bespreken is de foto's die erbij staan. Oh, ja. Van de boktor, de bij. Ja. De wesp en een vlinder. Mm-hmm. Prachtige foto's. Hele mooie foto's. Ja. Namelijk heel close gemaakt. Mm-hmm. En dat heeft een effect, hè? Want ja, ja, dat gewemel, mm-hmm, zo kijken mensen toch, ja, naar insecten. Ja. En nu zie je wat het is. Ja, mensen plaatsen dieren in bepaalde categorieën en denken naar alles wat kruipt of vliegt, daar moeten we niks van hebben. En je moet het inderdaad van dichtbij zien om de schoonheid ervan te kunnen bevatten. Ja. En het belang ook van deze beesten, ja, zien. Want jij zei net, ja, ook van ja, het is iets, ja, wat mensen toch niet willen zien. Of... Oh ja, mensen zijn totaal afgesneden van het idee dat we onderdeel van de natuur zijn. Het is iets wat al millennia geleden begonnen is met het monotheïstische denken. Waarin de mens boven de natuur is geplaatst. En ik geloof dat dat iets is wat sinds de landbouw een beetje begonnen is. Dat mensen... Vroeger was de natuur één geheel. Was de mens daar gewoon onderdeel van. En je haalde je eten daaruit. En zodra je landbouw gaat bedrijven, dan moet je voorraden aanleggen. Dan moet je de natuur naar je hand zetten. Moet je hem controleren. Moet je hem ook in bedwang houden in feite. En alles wat de mens in de weg zit, zoals prooidieren of zeg maar onkruid en roofdieren en alles wat jouw oogst verstoort. Dat moet gewoon halen we weg. Absoluut. Ja, ja. Zonder daar verder heel erg over na te denken. Zonder er ook maar een, ja, klein beetje over na te denken. En daar kom je lang mee weg. Maar een paar millennia later kijken we dan toch tegen de gevolgen aan. Ja. Dat zit zo diep, dat idee dat we niet... Dat de natuur iets is wat buiten ons staat. En zelfs het idee van stad versus natuur. Mensen denken dat de stad geen natuur is. Terwijl als je kijkt naar die insecten... Er is meer biodiversiteit hier in de stad dan erbuiten in het land. Ja. Want de landbouw is één grote fabriek geworden. En waar die beesten, de insecten, heel erg bedreigd worden, ja, door de pesticiden. Ja, ik heb imkers gesproken die vertelden dat ze hun die bijentuinen maken, of bijkorven zetten. En dat initiatief dat voeren ze alleen uit in de stad, omdat er in het platteland niet genoeg biodiversiteit is om die bijen leven. Omdat ze daar niet meer kunnen leven, ja, door de pesticiden. En wat dan ook triest is eigenlijk om vast te stellen, is dat mensen geschokt zijn door bijvoorbeeld het uitsterven van de witte neushoorn. Ja. Wat natuurlijk ook triest is, maar deze bijen en al die andere insecten die zo bedreigd worden, dat is niet voelbaar? Of niet? Ja, de natuur wordt helemaal onderverdeeld in wat heeft een bepaalde waarde voor ons. En die waarde die hebben we toegekend in bepaalde categorieën. En voor insecten hebben we die gewoon niet gezien. Dat zien we als is iets waar je last van hebt. Of in ieder geval niet iets waar je heel erg mee bezig hoeft te houden om dat te beschermen. Omdat er geen emotie bij komt kijken. Dus mensen hebben dan bij het ene dier herkenning en emotie. En dat is iets wat van kinds af aan wordt de wereld voor je in categorieën gepresenteerd. Dus je hebt de categorie huisdier, je hebt de categorie boerderijdier, die mag je eten. Je hebt de categorie wilddier en je hebt de categorie plaagdier, grof gezegd. En die categorieën zijn totaal willekeurig, natuurlijk. En verschilt ook per cultuur? Verschilt totaal per cultuur. Is helemaal cultureel bepaald. Ja. Dus ja, dus bij de ene mag je is de koe heilig, bij ons is de hond heilig. Maar de wesp is in feite veel belangrijker. Ja, want het hele ecosysteem dondert in elkaar op het moment dat die beesten er niet meer zijn. Ja. En denk je dat het nou een bepaalde uitwerking heeft als je ze zo frontaal en close fotografeert? Misschien wel, maar ik kan me moeilijk voorstellen dat het genoeg uitwerking heeft. Ik ben over het algemeen best wel optimistisch over mensen. Maar wat betreft dit issue van klimaat- en natuurbehoud, vind ik het best wel moeilijk om een optimisme te behouden. Je zei het ook vorige week, want jouw tentoonstelling is te zien in het gemeentemuseum in Den Haag, fotomuseum, bij het gemeentemuseum. En daar was net die dag waar daar 15.000 kinderen aan het demonstreren. Ja. Ja, dat je bijna met tranen in je ogen daarnaar keek. Ja, ik zat in de trein en ik zat zo, de trein zit vol met pubers. Maak een hoop herrie, probeer je mijn werk nog te doen. En toen zag ik vandaag is die klimaatmars. En ik zag die kinderen en ik dacht, daar springen de tranen wel van in je ogen. Ja. Hmm. Ja. Het is me echt een raadsel hoe het mogelijk is dat we überhaupt erdoor verrast zijn en dat we gewoon nog steeds niet de urgentie ervan inzien. Nee. Ongelooflijk. Ja. Goed, nou, jij hebt een belangrijk aandeel geleverd met deze tentoonstelling. Om in elk geval te laten zien wat de natuur voorstelt en doet en betekent. En wat wij als mensen ook doen. Daarover gaan we het hebben. De tegel ligt daar. En die is inmiddels beschreven. Straks wordt duidelijk wat erop staat. Reacties van luisteraars worden zeer op prijs gesteld. Kan via Twitter of de Radio 1-app. En we zijn natuurlijk altijd terug te luisteren via onze eigen podcast. En we zijn ook te zien via nporadio1.nl. Isabelle Roosendaal is fotograaf. Je studeerde af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Al tijdens je opleiding begon je met het fotograferen van dieren. En in de afgelopen 10 jaar heb jij je in de jacht verdiept. Ik geloof dat het zelfs inmiddels bijna 11 jaar is. Of 12 jaar, 2007. Ja. En je hebt je er bepaald niet met een Jantje van Leiden van afgemaakt. Want je hebt schietlessen genomen. Je hebt jachtcursussen gedaan. En je bent ook nog Engelse taal en letterkunde gaan studeren. Omdat je in het Engels wilde publiceren. Kortom. En omdat ik de Amerikaanse cultuur wilde bestuderen. Oh, dat is ook de reden. Het scriptieonderwerp ging over die Amerikaanse jachtcultuur. Want daar ben je ook geweest. Louisiana en omstreken. Ja. 2007, toen kon jij niet bevroeden dat jij aan zo'n langdurig project was begonnen, toch? Nee, totaal niet. Nee, dat doe je 1 stap tegelijk. Zeker als je net begint. Dat kun je niet vermoeden waar dat heen gaat. Waar dat schip strandt. Mm, ja. Wat was dan je idee? Ik ga een reportage maken of zo. Mijn eerste project was al voor een student een heel grootschalig project. Ik wilde alle huisdieren van Nederland fotograferen. Maar elke vorm van... Jij maakt je nergens met een Jantje van Leiden. Nou, het gaat over de breedte opzoeken. Dus het is niet dat ik daadwerkelijk alle huisdieren van Nederland heb gefotografeerd. Maar al mijn docenten zeiden, ja, je wilde huisdieren, maar dan moet je wel iets kiezen om op te focussen. En ik dacht, nee, juist het omgekeerde. Ik ga zoveel mogelijk verschillende soorten fotograferen. Dus van een soort paradepaardjes tot verwaarloosde papegaaien die een veer uitplukken. En heel wandelende takken, goudvissen. Zo verschillend mogelijk. Mm-hmm. En dan uiteindelijk, als ik dan de redactie doe, de keuzes maak van welke beelden, dan bepaal ik daarin wat het verhaal vertelt door door beelden met elkaar te laten vergelijken, waardoor je parallellen gaat zien en waardoor je een soort van inkijk, een beetje een verhaal gaat vertellen daarvoor. Ja. En dus dat begon met dat eerste project, daar ben ik dan een jaar mee bezig geweest. Dat is heel veel als je begin 20 bent. Hè. Dat is het grootste wat je ooit hebt gedaan. Ja. Maakt heel veel indruk. En toen zat je dus nog op de academie. Ja. Mm-hmm. Ja, want je moet voor je eindexamen een jaar lang aan een project werken. Ja, ja. En dat vind ik ook heel goed dat ze dat zo aanpakken. En daarna heb ik... tijdens dat project heb ik ook mijn eerste jager gefotografeerd. En, want, je eerste jager? Ja. Ja, het ging per... Bijna per toeval, want ik dacht... mijn allereerste jacht, die begon... dat was een jacht bij een boerderij van mijn eigen familie. Mijn vader die komt uit de Hoekse Waard. En die komt uit een familie van gereformeerden. Dus een gezin van 16 kinderen. Opgegroeid. Je vader is er 1 van 16? 1 van 16, ja. En een aantal van die 15 broers en zussen... die hebben nog zijn eigen boerderijen. En de kinderen daarvan hebben ook weer de boerderij overgenomen. Dus op een van die boerderijen kon ik mee. Want dat is daar gewoon heel praktisch. Een soort van alledaags iets. Elk jaar moet dat land schoon geveegd worden. Zeg maar, van een soort van hazen die ze te veel vinden. En fazanten, dat soort kleinwild. En ik mocht een keer mee. En... via iemand anders, mijn toenmalige vriend, die had een familielid. Die had het, in Nederland heb je 2 voornaamste soorten jagen. Dat is die kleinwildjacht. En dat is op het boerenland. En dan heb je de grofwildjacht. En dat is, dan zit je in een hoogzit. Zo'n hutje midden in het bos. Mm-hmm. En dan kijk je uit over het landschap. En dan wacht je tot er een hert of een ree of een zwijn voorbij komt. En dan wordt die geschoten. Dat is een beetje de chique tak van de jacht, of niet? Nou ja, het hangt er helemaal vanaf wie het doet. Want ik ben ook op kleinwildjacht geweest met de adel. En ik heb ook met hele gewone boeren in de hoogzit gezeten. Dus daar is geen pijl op te trekken, hoor. Maar... ik weet van niks, hè? Dus ik stel waarschijnlijk de ene domme vraag naar de andere. Dat is wel goed. En die eerste ervaring in de hoogzit was heel... was gek genoeg heel romantisch. Omdat we helemaal geen wild geschoten hebben. We hebben wel wat gezien, maar als je gaat jagen, dan mag je in principe helemaal niet zomaar een dier schieten. Het moet precies de goede leeftijd hebben, het goede geslacht. En de goede, en het moet ook nog goed staan. En niet drachtig zijn. Precies. Er moeten allerlei regels gebonden zijn. En ja, dat was niet, dat kwam niet voorbij. Maar wat er gebeurt is dat je een aantal uur lang kijk je uit over het landschap. Zonder er doorheen te wandelen, heel actief. Zonder iets te plukken, zonder iets te doen. Je zit daar, in die hoogzit. Ja, en dan niet zomaar te zitten zoals wanneer je gaat kamperen en je gaat op een stoeltje zitten. Maar je moet met een hele intense concentratie moet je kijken. Want je verwacht dat er iets gebeurt. In een landschap waar helemaal niks gebeurt. Wow, wat dan een heel bijzondere ervaring. Ja, het is een hele intense vorm van fotograaf. Meditatie. Ja. Het is echt een meditatie. En het is... dat heeft een hele diepe indruk op me gemaakt. Ik had nog nooit op die manier naar de natuur gekeken. En dat heeft het eigenlijk in gang gezet. Want het is mooi dat je de Hoekse Waard beschrijft. Mm-hmm. Want de foto van de tentoonstelling, Isabella Hans in het Fotomuseum, is een foto in de mist, echt een prachtig beeld in de mist van een jachthond met een haas. En dat is de Hoekse Waard. Dat is in de Hoekse Waard. 2011. Ja, om de hoek van waar mijn vader geboren is, zo'n beetje. Je hebt 38.000 foto's gemaakt, heb ik me laten vertellen. Ja. Waarom moest dit het beeld zijn dat bepalend is voor de expositie? Want dat is nogal een keuze. Dat is een hele goede vraag. Die keuze die maak ik intuïtief. Die maak ik, maar alle beeldkeuzes. Mensen hebben me vaak gevraagd: waarom heb je die foto daar gehangen en waarom heb je die gekozen? Het is een proces. Foto's kiezen is een proces waarbij de keuze komt boven drijven. Dus je kijkt, je gaat eindeloos naar die foto's kijken. Nou, als eerste springt eruit wat de mooiste foto's zijn. En vervolgens ook soms iets minder mooie foto's, maar die wel heel sterk een verhaal vertellen. En met mooi bedoel ik dat ze een bepaalde esthetische kwaliteit hebben, maar dat er ook een bepaalde rust in zit. Dat je echt, zeg maar, voor mij is een foto geslaagd als je blik precies wordt geleid naar datgene wat ik wil dat jij ziet. Dus als ik een foto heb van een hond met een haas, maar er staat daarnaast ook nog iemand soort van die in de compositie de boel heel rommelig maakt, of je ziet allerlei toestanden in de achtergrond, dan leidt dat heel erg af. Of het is juist zo in de compositie dat het meewerkt en dat het een bepaalde vorm, dus dat je blik leidt naar datgene waar je wil dat ze naar kijken. In de foto's waarin dat heel erg gelukt is. Dus geen afleiding. Dat je echt helemaal kijkt naar. Daar ben je zeer in geslaagd. En ik moest trouwens ook wel denken aan de schilderijen uit de Gouden Eeuw met de jacht en het wild. Het zijn hier en daar echt iconische beelden bijna. Was je daar ook naar op zoek? Nou, gek genoeg is dat, je hoeft er niet naar op zoek, want zodra je dat jachtveld inloopt, dan zijn dan die ben beelden je daar. Dus dan komt de eerste keer dat ik een fazant in het echt zag, komt die hond, die kwam hem binnenbrengen. Die is dan ergens heel ver in het veld geschoten. En die hond die brengt hem dan binnen en dan is die al overleden. En dat ziet er gewoon exact zo uit als in zo'n Gouden Eeuw schilderij. En denk ik, hey, ik heb dat gezien. En dat, maar dat was een schilderij. Ja, ja. Maar ik heb ook wel heel erg beseft dat mijn beeld van de natuur, niet alleen van het jachtafilm, dat die heel erg is bepaald door die pictorale traditie. Die schilderijen hebben ons geleerd hoe natuur eruit hoort te zien. Ja. Hoe die bevredigend hoe natuur eruit zag. Ja. Ja. Ja. Het is. Oh, je hebt trouwens nog geen antwoord gegeven op de vraag waarom het nou dit beeld was. Maar dat weet je dus eigenlijk niet, want het is intuïtief. Ja, nou ja, toch niet ook omdat het iets met je vader, die familie. Helemaal niet. Het is een combinatie van. Uiteindelijk dacht ik, hoe ga ik in vredesnaam een selectie maken uit die beelden voor in zo'n expositieruimte, want het zijn er zoveel. Want even, voor alle duidelijkheid, we hebben het nu over die Hoekse Waard, maar je bent echt de hele wereld overgegaan. Ja, dus je had keuze 38.000 foto's. Ja. Ik bedoel, je hebt ook de krokodillenjacht in Louisiana. Je bent ook naar alligators. alligators. Je bent ook naar Brazilië, naar 5 dagen reizen hier vandaan, een of andere stam. Je hebt het allemaal gedaan. Dus je had ook een heel spectaculair beeld van. Klopt, maar misschien is het ook omdat het is een heel verstild beeld, heel rustig. En het is ook waar het begonnen is allemaal. Ja. Dus misschien dat dat ook inhoudelijk dan daardoor klopt. En dat het. Het doet een beetje, als je hem ziet, dan denk je, wow, wat gaat er hier? Wat zit hier achter? Omdat het. Het roept vragen op, zeg maar, in plaats van dat het alles meteen beantwoordt. Nou, zoals gezegd, jij kon niet bevroeden dat je in 2007 aan dit project was begonnen. Hoe is het gegaan? Ben je als het ware verwilderd geraakt? En werd het alsmaar spectaculairder? Of wat? Ja, wat ik zei, dat ik die eerste natuurervaring die ik had, die had een hele, hele intense werking op me. Dat ik echt zo. Kijk, is het dan de tweede keer dat ik ga noemen dat ik het heb over huilen? Want volgens mij komen er nog drie momenten in het hele jachtverhaal. Een hele stoere vrouw die af en toe ook huilt. Ik zat in de auto terug naar huis en ik kreeg echt een brok in mijn keel bij de gedachte dat ik terug moest naar die betonnen flat in Amsterdam-Oost. Want ik ben opgegroeid in de stad. Ik heb nooit buiten geleefd. Ik heb wel vakanties buiten gehad vroeger, maar. Dus ik had ineens een heel sterk besef van hoe opgesloten ik was in de stad. En de jacht was op dat moment een soort van. Die jager die had me bij de hand genomen en die nam me mee die natuurlijke wereld in op een manier die ik nog nooit had gezien. En ik wilde daar heel graag meer van. En dat stond helemaal los van, weet je, of er dieren geschoten worden of niet. Want dat was nog helemaal niet aan de orde. Maar puur dat ik wilde daar buiten zijn. Omdat het zo'n intense ervaring was. Ja. En het was natuurlijk ook een soort. Die meditatief was. Dat je echt de natuur zag zoals je hem nog nooit had gezien. Ja. En toen ben ik van die jager naar een volgende gegaan. En er werd me verteld, die jachtopleiding die is heel interessant. En zelfs als je zelf geen jager wil worden, is het hartstikke leuk om een keer te doen. Dus ik dacht, als ik meer jagers wil leren kennen, dan is het ook een goede manier om serieus genomen te worden. Want er heerst in Nederland wel een soort wantrouwen richting de pers. Omdat in de jaren 80 en 90 een heel sterk anti-jachtsentiment was. En ik wilde meer leren. En als je zo'n opleiding doet, dan leer je heel veel. Dus het duurt een half jaar. En dan leer je alles over ecologie en landbouw en diersoorten, dierziektes. Er komt van alles. Heb je helemaal gedaan? Want ik zag nog een filmpje op Vice met jou. Dat je inderdaad zo een beetje door je cursusboek heen bladerde. Ja. En dan een afbeeldingen liet zien van eenden. Mm. En dat er maar één soort eend is die je mag schieten. Maar je moet wel van al die andere soorten ook weten hoe ze eruit zien. Ja. Van de onderkant afgezien. Precies. Ja. En hoeveel eieren ze leggen en wat ze eten en waar ze leven. Je bent geslaagd. Ja, met hakken dus over de sloot. Ik heb een 7 gehad, terwijl ik toch echt dacht dat ik heel goed kon studeren. Dus je bent nu afgestudeerd jager? Nee, want ik heb niet het praktijkexamen gedaan. Je hebt ook leren schieten, maar. Ja, ik heb een aantal schietlessen gehad. Maar het is best wel een kostbare onderneming. Dus het kost best een hoop geld. En ik ging altijd mee op jacht met een camera. Dus dat zit elkaar wel in de weg. Je gaat niet. Ik heb heel lang tegen mezelf gezegd van dat komt nog wel, ik kijk wel of ik dat ga doen. En uiteindelijk heb ik toch gezien dat als je, weet je, je ziet hoeveel je moet leren, maar er komt ook in de praktijk heel veel bij kijken. Als je jager bent, je gaat niet gewoon even ergens heen en dan wat schieten. Je moet echt een band hebben met dat land wat je bejaagt. En je wordt jager. Dat is niet iets wat je eens een keertje doet. Dus ik weet nog niet of dat iets is wat ik of ik die commitment zie gebeuren. En ik geloof absoluut niet dat je. Je moet gaan jagen als je niet helemaal toegewijd bent. En waar zit de twijfel? Want er is twijfel, begrijp ik. Het is niet zo dat je zegt, dat zou ik echt niet doen. Of willen, kunnen. Ik heb laatst dan toch weer met een jager even afgesproken en wat gedronken. En toen kwam hij toevallig net van het land. En toen heeft hij me een wilde eend meegegeven. En die mocht ik dan thuis weer slachten. En dan, want dat kun je wel, slachten. Ja. Dat, dan gaat het toch wel weer. Dat idee van iets wat zo van het land komt, wat je vervolgens door je eigen handen gaat, wat je van begin tot eind helemaal klaarmaakt en dan opeet, dat versterkt je gevoel van verbinding met de natuur enorm. En dat kan ook gewoon zijn omdat je bessen gaat plukken. Hè. Daar hoef je geen dieren voor dood te maken. Maar eten is iets wat we in Nederland heel erg gedachteloos doen. Maar het is de meest intieme connectie met de natuur die je hebt. Je neemt letterlijk een stukje uit de natuur, stopt het in je mond en het wordt onderdeel van jezelf. Mm-hmm. En we doen dat liefdeloos en zonder erbij na te denken, zonder enig idee van waar het vandaan komt. Of zonder enig besef van dat het iets is wat gewoon uit de grond komt waar we op leven. Waar we onze afval instorten en. En dat zijn allemaal zaken waar jij ook van doordrongen bent geraakt. Trouwens, een dier slachten, want veel mensen denken dan toch bij slachten dat je daar doodmaakt. Ja, maar klopt. Ja, dat is een misvatting. Definitie. Nou ja, in de definitie van het slachthuis klopt het wel. Ja, maar het is. Maar slachten in jouw geval betekent dat je het. Betekent het uit elkaar halen van een dier. Het dier. Ja, dus het openmaken, het versnijden. En van wie heb je dat dan geleerd? Want dat doe je zo. Nou, van jagers, maar het eerste wat ik heb gedaan was die kleinwildjachten waar ik op ging. Dan krijg je een kleinwildjacht, dat doe je met een groep mensen. Mm-hmm. En drivers die lopen dan door het veld en die jagen het wild op richting de jagers. En aan het eind van de dag ligt er een hoop. Er ligt een aantal dieren en je weet natuurlijk niet per se wie wat heeft geschoten. Maar die drijvers die niet geschoten hebben, die krijgen ook een stuk wild mee. En ik krijg dus af en toe ook een stuk wild aangeboden. Nou, hoe ga je daar, wat ga je daarmee doen? Ik kon best wel koken, maar ik dacht, ik was gewend. In een recept staat, je krijgt 200 gram kipfilet. Dat snij je in blokjes. Ja. En er wordt. Dus je gaat niet uit van het ingrediënt, maar je gaat uit van het recept. En nu was het omgekeerde wereld. Ik heb een heel dier. Die heeft allerlei onderdelen. Veel meer dan alleen die ene filet. Ik ga jou even onderbreken, want we luisteren naar het nieuws van 8 uur. Daarna horen we een jager met wie je op stap bent geweest. Ja. NPO Radio 1.